Book 2 56 56 56 المشاعر الأحاسيس uczucia uczucia وجود رغبة mieć ochotę mieć ochotę لدينا الرغبة. Mamy ochotę. Mamy ochotę. ليس لدينا رغبة. Nie mamy ochoty. Nie mamy ochoty. الإحساس بالخوف. Bać się. Bać się. أشعر بالخوف. Boję się. Boję się. لا أشعر بالخوف. Nie boję się. Nie boję się. توفر الوقت. Mieć czas. Mieć czas. لديه وقت. On ma czas. On ma czas. ليس لديه وقت. On nie ma czasu. On nie ma czasu. الشعور بالملل. Nudzić się. Nudzić się. هي تشعر بالملل. Ona nudzi się. Ona nudzi się. هي لا تشعر بالملل. Ona nie nudzi się. Ona nie nudzi się. الشعور بالجوع. Być głodnym. Być głodnym. هل أنتم جوعى؟ Jesteście głodni? Jesteście głodni? هل أنتم غير جوعى؟ Nie jesteście głodni? Nie jesteście głodni? الشعور بالعطش. Być spragnionym. Być spragnionym. هم عطشى. Oni, one są spragnieni, spragnione. Chce im się pić. Oni, one są spragnieni, spragnione. Chce im się pić. Hum, غير عطشة. Nie chce im się pić. Nie chce im się pić.